głos. O, o, o, w sercach wieczna noc. O, masa szarych żyć w szarych głowach, szara myśl. Jak tak można żyć, z tłumem mówiąc iść. Wiesz, da się inaczej, chcieć mocniej, widzieć dalej. O, o, o, o, o, o, o, o, o. W powietrzu czuję zmianę, w żyłach drze krew. Nadaję złotą falę, zmywam życia czer. Zostaw to, co stare, na nowe otwórz się. Otwórz się, otwórz, otwórz, otwórz, otwórz, otwórz. Otwórz się, zobórz w swoim życiu czas już. Złoty wzrok. O, o, o, chcesz dołączyć, przyspiesz krok. O, ciągi złotych liczb, złote dźwięki.